асабістая прастора свабоды і дом-крэпасць. Немец, тутэйшы, не эмігрант, не будзе дыхаць табе ў патыліцу і прыціскацца пузам нават на шматлюдных кірмашах. Некалькі разоў лавіў сябе на тым, што задумаўшыся, штурхаю некага. Але ніхто не лаецца, толькі глянецца ды калі-небудзь пахітае галавой. Аднойчы, не магу на гэта ніяк забыцца, наступіў я на нагу маладому хлопцу на бонскім калядным кірмашы. Замест таго, каб сказаць па-нашаму нешта кшталту: «Ты што, стары казёл, аслеп?» Ён усміхнуўся і сказаў: «Ах, entschuldigen Sie, ich war so plump». «Прабачце, я такі няўклюда». Пры гэтым ён сказаў гэта без здзеку, сур'ёзна. Здаецца, пасля гэтага я ўжо ніколі нікому на ногі не наступаю, нават у чыжоўцы ў Менску. Гэта не чыста побытавыя з'явы, гэта філасофія жыцця, дзе ў тваю асабістую прастору свабоды не ўваходзяць. Для немца, як і для ангельца, ягоны дом, ягоная крэпасць – гэта ўжо банальнасць. Прыілюструю адным уласным прыкладам, як я, ведаючы гэта, усё ж паспрабаваў парушыць гэтае еўрапейскае правіла і трапіў у канфуз. Неўзабаве пасля заканчэння амбасадарскага тэрміну 1996 год прыйшлося мне ехаць па тэрміновых справах у Бон і заставацца там на 3 дні. У самым сярэднім гатэлі правесці 2 дні і 2 ночы каштавала б тады ў Боне каля 200 марак. Для нас грошы немалыя. Вырашыў я па-славянску зэканоміць і патэлефанаваў былым суседзям па Альбертус Магнус Штраса, сямейству Зыманаў. Ён былы амбасадар ФРГ ў Фінляндыі, яна жонка амбасадара. Фрау Зыман сябравала з маёй жонкай, хадзіла да нас з мужам у госці і хваліла нашы баршчы і дранікі. Герр Зыман быў 3 гады ў савецкім палоні і нават не зусім забыўся расейскую мову. На развітанні яны сентыментальна перадалі нам фота з групавым партрэтам разам з унукамі і нявесткай. Мелі яны даволі імпазантны 2-павярховы дамок з 4 спальнямі, мансардай, гасцявымі пакоямі, залямі, туалетамі, 2 мерседесы і рэгулярна мянялі мэблю, выстаўляючы на вуліцы як буйнагабарытнае смецце, па-нямецку «шпермюль». Паводле нашых мерак, вельмі прыстойныя ўжо ўжываныя канапы і крэслы. Іх тут жа забіралі жыхары сацыяльных вуліц. Ну дык вось, жадаючы сэканоміць, тэлефаную я Зыманам пра сваю 3-дзённую паездку ў Бон і далікатна пытаюся пра кошты бонскіх гатэляў, правакуючы іх на думку пра нашы ранейшыя прыязныя сустрэчы ды імпульс гасціннасці. Да тэлефона падышла фрау Зыман. Як толькі закончыліся фантаны радасці чуць голас нашага любімага беларускага суседа і стала зразумела мая схільнасць не толькі забегчы на каву, але і пераспаць 2 ночы ў любімых суседзяў, галасы радасці на тым канцы дроту змяніліся заклапочанасцямі. Трэба глянуць у календар сустрэчаў, ці не накладаецца там што-небудзь на што-небудзь раней планаванае. Канешне ж, наклалася. Мы ўжо даўно абяцалі кузыні Гертрудзі, што жыве ў Берне, наведаць яе якраз у гэты уік-энд. Мы вельмі шкадуем, эксэленцыя. Цяжка сабе ўявіць, каб такая рэакцыя была ў нас у падобным выпадку. У тое знаходжанне ў Боні я заходзіў па справах да нашага часовага паверанага ФРГ, што працягваў арандаваць наш дом на Альбертус Магнус Штрасе па суседстве з Зыманамі. Ён сказаў мне, што ні ў якую Швейцарыю той вікенд яны не ездзілі. Шукаць прыстанішча на начлег у нашага амбасадарскага супрацоўніка я не хацеў. Ён мог бы потым мець непрыемнасці, што прыгрэў бенэфаўца Садоўскага. Прыйшлося жыць у гатэлі.